लफ्जों से जो था परे खालीपन को जो भरे कुछ तो था तेरे मेरे दरमियान। रिश्ते को क्या मोड़ दूं नाता ये अब तोड़ दूं या फिर यूं ही छोड़ दूं दरमियान। बेनाम रिश्ता वो करता जो हो न सके जो बयां दरमियां दरमियां दरमियां दरमियां दरमियां कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां between us. How will I live without you? Oh, it's a special feeling, these moments between us. How will I live without you? To say it was so hard for us to say.